Berta. Հազար 1918 թվականի մայիս ամիսներ, Սասունցի ձիավոր հայդուկների մի խումբ Իգդիրի սարերով սրընթաց իջավ Արարատյան դաշտ։ Նրանց մեջ կային նաև մի քանի մշեցի հեծյալներ, որոնցից մեկը Ալադին Միսակներ, իսկ մյուսը իմ ձիապան Բարսեղը։ Երկու շաբաթ առաջ Խնուս Բերդից դուրս գալով նրանք կտրել էին Ալաշկերտի հովիտը և Մարգարայի կամուրջով մոտեցել Մեծամոր լճին։ Մեր դիմաց արագած լեռներ, թիկունքին Մասիսները, իսկ ետևից Բարթողյան բարձունքներից ձիան հուսինի պես դեպի Սուրմալու իջնող բազմահազար գաղթականություն։ Իջնում էին գրաստներով և առանց գրաստներ, մեկն իր թաղիկն ու կարպետը մեջքին կապած և պահը ուսին, մյուսն իր խնոցին շալակած, երրորդը իր երկանքն ու գերանդին, չորրորդը իր դհոլը գրկած, տխուր ու մտածկոտ։ Ձիավորներից ոմանք առաջարկեցին այդ գաղթականներին իջմիածնի վրայով տանել աշտարակ ու ապարան, ոմանք էլ հարմար դատեցին Երևանի վրայով նրանց առաջնորդել դեպի նոր Բայազետ։ Մեր աչքերը սակայն հառած էին արագած լեռան քարքարոտ բարձունքներին, որի թավշյա ստորոտներն աննկատելի կայծում էին մեր նժույգների սմբակների տակ։ Բարձր դարավանդի վրա կանգնած էր Թալինի հնադարյան Բերդը։ Այդ կրկնապարիս Բերդի ներսում և նրա շրջակա ավաներում մեկ և կես դար առաջ հայ կամսարական տոհմի շինականներին բռնությամբ տեղահանելով ամրացել էին մի քանի թաթար և պարսիկ իշխանավորներ, կեղեքելով և սարսափի մեջ պահելով այդ շրջանի հայ աշխատավորներին։ Ամրոցի տերը մորուքավոր մի պարսիկ էր, Իբրահիմ խան անունով։ Այդ ամրոցը ոչ միայն իշխում էր արագածի անցուղիներին, այլև մեծ վտանգ էր Արևելյան Հայաստանի մայրաքաղաքի համար թշնամու հարձակման դեպքում։ «Այդ Բերդը մեր բաժինն է», ասաց Փետարամանուկը, և նրա ձին մեծամորի երկայն եղեկները ճեղքելով կատաղորեն ծարս եղավոթում պատրաստ առաջ սլանում։ «Պիտի վերցնենք և պիտի ապրենք այդ սարի վրա», ավելացրեց մորուք կարում, ձեռքը հաստատորեն իջեցնելով Չոլոյի ուսին։ Ծարս եղավ նաև Արձիվ Պետոյիցին։ Բոլոր հեծյալները գդակները հանելով թափտվեցին դեպի արագած լեռը։ Ուրիշ ոչ ոք, միայն այդ մի խումբ Սասունցի հեծյալները պիտի գրոհի գնային Բերդի վրա։ Ահա թե ինչու մեր նժույգները Բարթողյան սարերից իջնելով կատաղի կանգնել էին Մեծամոր լճի եսերքին։ Վերջին անգամ մեր նժույգները երկայն եղեկները ճեղքելով իրենց ռունգերը ագահորեն թաթախեցին Մեծամորի մտնած ջրերի մեջ։ Վճիռը այժմ Փեթարը Ախոյինն էր, նա պիտի որոշեր վաղվա օրը, եթե եղանակն աննպաստ լիներ, կարող էինք պարտվել չարաչար, ու Պղնձյա Ախոն իր ձիով անջատվեց հեծյալների խմբից, որ բնության գաղտնիքը կարդար։ Ախոն գրեթե անսխալ մեկնաբանում էր ձիերի ականջների խաղը, գորտերի կռոցը և ճպորների տզոցը։ Գելհավքի երևալը նշան էր գլխապտույտ անհաջողության։ Եթե մայրամուտի պահին անձեղները դեպի անտարթր չէին, անձրև էր սպասվում։ Երամ-երամ իրար սեղմվեին խժալով ահեղ փոթորիկ էր պայթելու։ Ձիերի փրշտոցը հողմի նշան էր, ուժգին որոտը կարկուտ էր բերում։ Չկար բնության մի երևույթ, որ Փեթարա Ախուն չկարդար։ Անջատվելով խմբից նա ձիու գլուխը ուղեց դեպի հարավկողմ և թամբից իջնելով զննեց իր ձիու ռունգերի ու ականջների խաղը, ապա նայեց դեպի լեռները որոշելու ամպերի շարժմունքը։ Մի թեթև քամի անցավ լճի վրայով, քամու հետ մի կուղբ երևաց ջրի մեջ և նրա մեջքի վրայով մի կաչաղակ թռավ, թևերը ուժգնորեն զարկելով իրար։ Տագնապեց Ախուն, բայց շուտով մի ճպուր երկեց եղեկների մեջ և մի գորտ կռած զարմանալի հանգիստ։ Ականջը երկար պահեց նրանց ձայներին, կռացավ և նորից լսեց, տագնապն անցավ։ «Հրաշալի եղանակ ունենք վաղվա համար», ազդարարեց հայդուկը և թռավ նժույգի թամբին։ «Ես իմ հեծյալներին բաժանեցի երեք թևի, առաջին թևը հանձնեցի Փեթարամանուկին, երկրորդը մորուք կարոյին, իսկ երրորդ թևը ես և Ախուն վերցրինք»։ Վերին Թալինից դեպի հարավ արևմուտ կամի լեր, որ կոչվում է Մեծ Արտենի։ Հրաբխային լեռ է, չոր է, պղնձագույն։ Մանուկը պետք է ամրոցը հարվածի այդ սարի կողմից, մորուք կարոն կարմրաշեն կայարանի, իսկ մենք Աշնակ գյուղի։ Մայիսի 5-ի աղոթարանը խոստանում էր հրաշալի օր, ինչպես նախատեսել էր Փեթարը Ախոն։ Մենք ձիերը հեծանք գիշերով, մինչև կարմրաշենի երկաթուղային կայարանը միասին գնացինք։ Ճանապարհին կանգնած էր մի հաստլիկ տղամարդ կապույտ գլխարկով, ձեռքին կանաչ լապտեր և երկու դրոշակ, կարմիր և դեղին։ Կայարանապետներ տեսավ ներքևից սասունցի ձիավորներ են գալիս, զարմացած հարցրեց. «Ուր կերթակ»։ «Բերդի վրա»,» պատասխանեց Փեթարամանուկը ձին կանգնեցնելով։ «Խեղճ մարդիկ»,» հառաչեց կայարանապետը ծոծրակը քորելով։ Ապա դարձավ Մանուկին. «Ինչու ես այս խեղճ ձիավորներին տանում կոտորելու»։ Ու կարմրաշենցին բացատրեց, թե ինչպես Ալեքսանդրապոլի կողմից 1600 մարդ թնդանոթներով երկու անգամ փորձեն արել այդ բերդը գրավել, բայց չի հաջողվում։ «Հիմա դուք կուզեք 10-20 ձիավորով Թալինի բերդը վերցնել»,» արհամարական հարեց կայարանապետը, մի ցավալի հայացք նետելով նրանց վրա։ «Մեր շորերը պատառոտված տեսար, կարծեցիր, թե ողորմության կերթանք։ Ես մեր ամեն մի ձիավորին քո 1600-ի հետ չեմ փոխի»,» պարծանքով փոխադարձեց Փեթարամանուկը։ «Գոնե մի քանի օր սպասեք», խորհուրդ տվեց կարմրաշենցին։ «Այսօր որ չվերցնենք, էգուց քո պապն էլ, իմ պապն էլ որ գան, չենք կարող վերցնել»։ «Մենք ծովն անցել ենք, առուն պիտի խեղդվենք»,» պատասխանեց Փեթարացին ու ձին քշեց։ Աղոթարանը չբացված Մանուկն իր ձիավորներով կանգնած էր Արտենասարի գագաթին։ Նրա խմբին միացել էին նաև մի քանի ձիավորներ գաղթականներից, որոնցից մեկը Սեմալցի Գալուստն էր։ Երբ արևը դիպավ Մասիսի ճակատին, Փեթարամանուկը, Սեմալցի Գալուստը և մյուս սասունցի հայդուկները բարձրագոչ ուրա գոռալով ձիերը հեծած սարի գագաթից խուժեցին դեպի ներքին Թալին։ Ամենից բարձր գոռացողը Սեմալցի Գալուստն էր։ «Մենք էլ հարավից և աշնակի սարահարթից մեր ձիերի գլուխները ուղեցինք դեպի Բերդի պարիսպները»։ Իբրահիմ խանը թաթար և պարսիկ պահակազորին և բնակիչներին ոտքի հանելով սկսեց թնդանոթային ուժեղ դիմադրություն ցույց տալ ամրոցի խրամատներից։ Սակայն ինչ կարող էր դիմանալ հայրենիքը կորցրած լեռնականների ուժգին գրոհին։ Մորուկ Կարոյի և Փեթարա Ախոյի մարտիկները հողմային նժույգներով նետվեցին խրամատների մեջ, լրացնելով Իբրահիմ խանի գնդացիրների որոտը։ «Երբ ես ամրոցի պարիսպներին հասա, Փեթարամանուկի հեծյալները արդեն խորտակել էին ամրոցի դռները և Բերդի մեծ դռնով խուժել ներս»։ Թշնամին հյուսիսային դռնից փախուստի դիմեց։ Ամրոցի տերը խուճապահար փախչում էր, իր ետևից քարշ տալով մի երիտասարդ թրքուհու։ Այդ այն գեղեցկուհին էր, որ մի օր առաջ Կարսի նահանգապետը նվիրել էր իրեն։ «Գնանք Յադիգամ», ասաց խանը և կռանալով երկու բազուկներով գրկեց աղջկան, իր հինայած ցանցար մորուքը կսելով նրա բաց կրծքին։ «Ով քաջդ Էրմենի, ազատիր ինձ էս հրեշի ձեռքից»,» բղավեց թրքուհին, դիմելով իր ետևից եկող հեծյալի օգնությանը։ «Կանգնիր Իբրահիմ խան, քո դատաստանը իմ ձեռքին է»,» գոռաց Փեթարա Ախոն և իրեն վայր նետելով մաուզերը քաշած չոքեց խանի վրա։ «Աղջիկը ինձ, Բերդը քեզ», պաղատագին աղաղակեց Իբրահիմ խանը։ «Եվ ամրոցն է մերը, և ամրոցի գեղեցկուհին»,» զրնգաց Պղնձյա Ախոն։ Վրա հասավ Չոլոն, և մինչ ամրոցի տերը և հայդուկ Ախոն զբաղված էին սրամարդությամբ, նա գերի թրքուհուն իր թամբին վերցնելով Բերդից դուրս տարավ։ «Իմ հեծյալները Իբրահիմ խանի բոլոր բերդապահներին և դիմադրող բնակիչներին դուրս շպրտեցին ամրոցից, ոչնչացրին կամ գերի վերցրին»։ Մեկ երկուսին Արծիվ Պետոն և Փեթարա Ախոն սվինը հարարին։ Ոմանք Բերդի բադաններից իրենց նետում էին ցած, որ փախչեն, և օդի մեջ զարկվում էին իմ ռազմիկների գնդակներից։ Կեսօրին ներքին Թալինի Բերդը գրաված էր և հակառակորդի դիմադրությունը փշրված։ Շնամին մեծ կորուստներ ունեցավ, իսկ մենք տվինք 6 սպանված և 13 վիրավոր»։ Իբրահիմ խանը փախավ։ Վերջին դուրս եկողը Բերդի տիրուհին էր, որ իր աղջիկա հետ թաքնված էր ամրոցի նկողներից մեկում։ Եղեցիկ էր խանի աղջիկը, և նրա համար Բերդի դռանը կռիվ եղավ։ Մեր զինվորներից երկուսը քիչ մնաց իրար սպանեին։ Չոլոն սուրը քաշելով նետվեց երկուսի մեջտեղ։ «Տղաները սպանվել են, իսկ դուք մի խանի աղջկա համար կկռվեք»,» ախոն, որ արյունը աչքներ առել մոլեգնած հարձակվեց չոլոյի վրա։ Դերությունը փրկելու համար ես կարգադրեցի Փեթար Մանուկին, որ աղջկան շտապ հասցնի իր ծերունի հորը։ Մանուկը մեկնեց։ Ճիշտ այդ ժամանակ ես հրավեր ստացա Անդրանիկից, որով կոչ էր անում ինձ և տարոնցի բոլոր ուժերին լորի երթալ։ Հրավեր բերողը Անդրիասներ, մեր Ֆիդայի կամավորը։ Օսմանցին լցվավ Գյումրի, ասաց սուրհանդակ Անդրիասը և խնդրեց, որ շտապ մեկնեմ։ Տեղեկացրեց նաև, որ Ալեքսանդրապոլի ճանապարհին բռնվել է մի թաթար սուրհանդակ, որը Երևանի քաղաքային դումայի որոշումները Թալինի վրայով հասցրել է թուրք բանակի հրամանատար Շևքի Փաշային։ «Շտապ դեպի լորի», գոռաց Անդրիասը և թռավ ձիու մեջքին։ Ես իմ ձիապանին կարգադրեցի նրան ճանապարհ դնել և որոշեցի մեկնել, ինձ հետ վերցնելով տարոնցիների և խնոսցիների մի քանի հարյուրակ, ինչպես նաև Թալինի բերդը գրաված հեծյալներից մի քանիսին։ Մեկնելու ժամանակ հայտնի դարձավ, որ իմ ձիապան բարսեղը չկար։ Ինչ եղավ, չիմացա։ Եվ ժամանակ էլ չկար նրանով զբաղվելու։ Վստահ էի սակայն, որ եթե ողջ է, կերևա անշուշտ։ Իսկ եթե ողջ չէ, ուրեմն հերոսաբար զոհվել է մի որևէ հարկադրական կռվում։